मन नात रखो किं गोला बारूदा ना मेतगे तहा दिस। मन नात रखो किं गोला बारूदा ना मेतगे तहा दिस्त।